utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za 4 godziny spotkanie prezydentów Trumpa i Dudy w Waszyngtonie. Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w rankingu szkół wyższych perspektywy 2019. Z powodu upałów dorożki nie mogą stawać na krakowskim rynku. O 18 polskiego czasu rozpocznie się spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Donald Trump i Andrzej Duda mają podpisać umowę o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Dzisiejsze spotkanie to trzecia taka rozmowa obu prezydentów od początku ich kadencji. Andrzej Duda i Donald Trump po raz pierwszy spotkali się na dwustronnych rozmowach w lipcu 2017 roku w Warszawie. Amerykański prezydent był wówczas gościem specjalnym spotkania inicjatywy Trójmorza na Zamku Królewskim. Zarówno w rozmowie z Andrzejem Dudą, jak i w późniejszym wystąpieniu na Placu Krasińskich dziękował Polakom za przyjęcie i chwalił przeszłość historyczną kraju. Historia Polski jest historią ludzi, którzy nigdy nie stracili nadziei, nigdy nie zostali złamani i przenigdy nie zapomnieli, kim są. Obaj politycy ponownie spotkali się jesienią ubiegłego roku w Białym Domu. Podpisali wówczas ogólną deklarację o współpracy. To właśnie wtedy ze strony Andrzeja Dudy padła propozycja utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym, żeby udało nam się wspólnie stworzyć bazę amerykańską stałą, którą nazwiemy Fort Trump. Donald Trump i Andrzej Duda kilkakrotnie też spotykali się na krótkich rozmowach w kuluarach międzynarodowych szczytów. Stało się tak m.in. w trakcie szczytu NATO w Brukseli czy w czasie forum ekonomicznego w Davos. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Waszyngton. A więcej o wizycie prezydenta Dudy w Waszyngtonie można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Rok szkolny zakończy się 19 czerwca. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Skrócenie roku szkolnego zapowiedział w połowie maja premier Mateusz Morawiecki. Uniwersytet Warszawski, najlepszą uczelnią publiczną w rankingu szkół wyższych perspektywy 2019. Na drugim miejscu jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a na trzecim Politechnika Warszawska. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, mówi, że odległość między dwoma pierwszymi uczelniami jest mała. Mamy w Polsce dwie najlepsze uczelnie. Oczywiście są zasady publikowania rankingu. Jak odległość jest większa niż 0,5%, to wtedy nie ma pozycji ex aequo, ale należy się cieszyć, że już mamy dwie uczelnie klasy światowej, a konkurs na uczelnie badawcze, który ministerstwo ogłosiło, zapewne spowoduje, że tych uczelni klasy międzynarodowej, światowej, badawczych z prawdziwego zdarzenia będzie więcej. Najlepszą uczelnią niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a zestawienie opublikowano po raz 20. Maciej Młodzikowski, były dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów, nie stawił się na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Jej prezydium zapowiada złożenie wniosku do sądu o ukaranie świadka. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Kazimierz Smoliński wyjaśnił, że zawiadomienie o wezwaniu na posiedzenie byłego urzędnika było dwukrotnie awizowane, dlatego zgodnie z przepisami uznaje się je za doręczone. Wezwanie zostanie jeszcze raz wysłane na adres wskazany przez pracodawcę świadka. Komisja dowiedziała się od niego, że Maciej Młodzikowski jest na zwolnieniu lekarskim. Nie przysłał żadnego zawiadomienia, niczego, więc występujemy do sądu o ukaranie świadka, ponieważ jest nieusprawiedliwione niestawiennictwo, dwukrotne awizowanie, traktuje się, że to jest skuteczne doręczenie i on powinien się stawić albo usprawiedliwienie jakiekolwiek przysłać. No nie odbiera celowo, nie wiemy dlaczego, więc na następnym posiedzeniu, pewnie jutro, podejmiemy uchwałę o skierowaniu wniosku do sądu o ukaranie go i oczywiście wzywamy po raz kolejny, no bo taka jest procedura, no to jest świadek ważny. Kolejne przesłuchanie zaplanowano również na jutro. Władze Krakowa zabroniły dorożkarzom stać na rynku głównym. Regulacje wprowadzono w związku z upałami i z troski o konie. Zakaz obowiązuje od dziś aż do odwołania. Magistrat zalecił również zaprzestanie przeważenia turystów zaprzęgami i wybranie zacienionych miejsc postojowych, mówi rzecznik Straży Miejskiej w Krakowie Marek Anioł. Mamy bardzo wysokie temperatury, wręcz tropikalne upały i w związku z tym mamy nadzieję, że dorożkarze zdają sobie sprawę z tego, w jakich sytuacji, w jakich warunkach atmosferycznych przychodzi im pracować i my jako Straż Miejska Miasta Krakowa pilnujemy, by dorożkarze nie naruszali tych przepisów. Między 11 a 18 dorożkarze mają korzystać z postojów zastępczych w pobliżu Bazyliki Mariackiej oraz na plantach pod Wawelem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tucson Train to już jest trzecia piosenka, jaką poznaliśmy z płyty, która ukazuje się za dwa dni, w piątek najbliższy, 14 czerwca, Western Stars, nowy album Bruce'a Springsteena. Tak Bruce przed chwilą śpiewał, a tak mówił, to już 22 lata temu tak mówił. Piotr Kaczkowski, który dziś nieobecny w Tonacji Trójki, pojechał do Nowego Jorku, aby nagrać rozmowę ze Springsteenem przed jego polskimi koncertami. To posłuchajmy, jak Springsteen mówi do trójkowego mikrofonu. I don't know if you do. I think that you learn. It's not so much that you see things other people don't. I think you learn to. Myślę, że dla piosenek najważniejsze jest stworzenie i rozbudowanie słownictwa, które potrafi takie obserwacje wyrazić w formie muzycznej. To mój język porozumiewania się ze słuchaczami i widzami. A ponieważ śpiewam o sprawach, które każdy człowiek odczuwa, każdy doświadcza, dlatego chcę tych opowieści słuchać. Mówi wtedy, tak, to ja, to o mnie. Well, I stood stone-like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair that was just right, and commanded the night brigade. I was open to pain and crushed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode on along to a fallout zone, came out with my soul untouched. Sit down, I stood up. Ooh, growing up. The flag of piracy flew from my mast. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate boy first mate. She couldn't sail, but she sure could slam. And I pushed B-52 and bombed them with the blues. With my gear set stubborn on standing, I broke all the rules, straight my old high school. Never once gave thought to landing. I hid in the cloud and warmth of the crowd. When they said come down, I threw up. Ooh, rolling on. What a blind took month-long vacations in the stratosphere. And you know it's really hard to hold your breath. Swear I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress. But my feet, they finally took root in the air. But I got me a nice little place in the stars. And I swear I found the key to the universe. In the engine of an old parked car. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Pierwszy album Bruce'a Springsteena, który ukazał się na początku 1973 roku. W tym samym roku wyszła jeszcze druga płyta artysty, zupełnie inna od tej pierwszej. No ale to były te lata, kiedy starał się udowodnić światu, że nie jest wcale drugim Bobem Dylanem, tylko jest Bruce'em Springsteenem. I to nadchodzi jego czas. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Do tej rozmowy Piotra Kaczkowskiego z Bruce'em Springsteenem jeszcze dzisiaj wrócimy do 15 w tonacji trójki. Pojutrze premiera nowego albumu Western Stars. To pierwsza od 5 lat nowa płyta Springsteena. Towarzyszy temu faktowi dość spore zainteresowanie mediów, muszę przyznać. Także chyba po raz pierwszy, o ile mnie pamięć nie myli, artysta pojawił się na okładce jednego z branżowych pism w Polsce, dokładniej na okładce czerwcowego numeru Teraz Rocka. No tylko się cieszyć. A to nie koniec jeszcze wydarzeń związanych z premierą tej płyty. Jeszcze będzie czas wspomnieć o nich w dzisiejszym wydaniu audycji w tonacji trójki. Sięgam teraz po płytę wyjątkową. Powstało ich dość sporo. Mówię o albumach W hołdzie dla Bruce'a Springsteena. To jest płyta nagrana przez różnych artystów. To album Nebraska z 1982 roku, przepuszczony przez doświadczenia owych artystów i także uważany przez wielu za jedno z najważniejszych dzieł w jakże długiej karierze Springsteena. Przypomnę, płyta nagrana w jego sypialni na magnetofon, w takich właśnie warunkach. Potem zagrana już na takiej normalnej sesji w studiu. No nie brzmiała tak, jak artysta chciał i wreszcie ukazała się w tej wersji demo. Zresztą potem jeszcze takie historie Springsteenowi się zdarzały. Ale do tej Nebraski zagranej na nowo jest też dołączonych kilka utworów, które powstały w czasie tej sesji, choć z tej płyty z 82 roku nie pochodzą. Taki jak ten choćby. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. I'm on fire. It's like someone took a knife edge and dug a 6-inch valley in the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet, freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. And tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. Oh, I'm on fire. I'm on fire. Głos, którego nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym. Johnny Cash tak śpiewał I'm on fire Bruce'a Springsteena. 22 minuty po 14. Dziś w tonacji trójki na dwa dni przed premierą nowego albumu Springsteena Western Stars. Tylko jego muzyka. No i także fragmenty wywiadu rozmowy Piotra Kaczkowskiego z Bruce'em Springsteenem. Ta rozmowa odbyła się w 97 roku. Tuż przed pierwszymi dwoma, jak na razie jedynymi koncertami Springsteena w Polsce. Pytał Piotr Kaczkowski także o wtedy najnowszy album The Ghost of Tom Joad. I was towards the end of the Tom Joad record and I was looking for something that would not explain, but shed some utwór light Across the Border powstał pod sam koniec pracy nad płytą. Potrzebowałem jakiegoś utworu, który by ukazał moich bohaterów. Tych, którzy pojawili się do tego miejsca na płycie, ale ukazał ich w innym świetle. Szukałem też wyjaśnień dla powodów, dla których ludzie przekraczają nielegalnie południową granicę Stanów Zjednoczonych. Złapani, odstawieni z powrotem, już nazajutrz powtarzają tę próbę. Przez góry, przez pustynię, zimą ryzykując nawet zamarznięcie. To paradoks, ale Across the Border to jeden z jaśniejszych utworów na tej płycie. Tonight my bag is packed. Tomorrow I'll walk these tracks. It'll lead me across the border. Tomorrow my love and I will sleep neath auburn skies somewhere across the border. We'll leave behind, my dear, pain and sadness we found here, and we'll drink from Bravo's muddy waters where the sky grows gray and white. We'll meet on the other side, there across the border. For you I build a house upon a grassy hill somewhere across the border, where pain and memory have been stilled there across the border. And sweet blossoms fill the air, pastures of golden green roll down into cool, clear waters, and in your arms neath open skies, I'll kiss the sorrow from your eyes there across the border. We'll sing the songs, and I'll dream of you, my good soul. In tomorrow my heart will be strong, and may the saints' blessings and grace carry me safely to your arms there across the border. Rzeczy gotowe już mam. Jutro wychodzę na szlak, on powiedzie mnie przez granicę. Pójdziemy ona i ja, niebo schronienie nam da po drugiej stronie granicy. Pozostawimy więc tu cały nasz smutek i ból, napijemy się wody z Rio Bravo. Pod niebem szarym, szerokim spotkają się nasze dłonie po tamtej stronie granicy. Piosenka napisana, wydana na płycie w 95 roku. To paradoks historii, że wciąż aktualna po tylu latach. The Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen i utwór Across the Border. Panie Pawle, dziękuję za czujność. To nie pierwsza obecność Bruce'a Springsteena na okładce Teraz Rocka. Nie podałem adresu, ale państwo wiedzą, pod który pisać. Mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Mówiłem o tym, że za dwa dni premiera nowej płyty Bruce'a. Western Stars. Wydarzenie wyjątkowe w Warszawie w związku z tym. O nim więcej za chwilę. A teraz pierwszy utwór, jaki poznaliśmy z tej płyty. Hello Sunshine. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Płyta to swego rodzaju powrót do moich albumów opartych na historiach ciekawych postaci i kinowych, orkiestrowych aranżacjach. Tak mówi o płycie Western Stars Bruce Springsteen. Hello Sunshine to utwór pierwszy, jaki poznaliśmy z tej płyty, a już za dwa dni wszystko będzie wiadomo. 13 nowych piosenek na tej płycie. Dokładnie w dniu premiery, 14 czerwca, czyli w piątek, jeśli będą Państwo spacerowali sobie wschodnim brzegiem Wisły i będzie już po 18, to będą mogli Państwo też obejrzeć zdjęcia. To będą zdjęcia, które powstały zostały wykonane właśnie na potrzeby okładki płyty Western Stars. Zdjęcia, no będzie łatwo je zauważyć, bo to będą zdjęcia dużych rozmiarów, wielkiego formatu. Wystawa w Luna Parku na wschodnim brzegu Wisły od 14 do 16 czerwca i od 20 do 24 czerwca, od 18 do 20. No i oczywiście tam też muzyka z nowej płyty Bruce'a Springsteena. Koncerty. To jest to, co zapowiada. Przy premierze Western Stars ma ich nie być, po prostu ma się ukazać ta płyta, ale na 2020 rok jest zapowiadany kolejny album już z zespołem E Street Band. No i także, co cieszy fanów najbardziej, to, że Bruce Springsteen znów będzie w trasie. Because the night belongs to us. 1978 rok, 7 lipca, West Hollywood Roxy Theatre, Bruce Springsteen i Street Band na koncercie. Kilka lat temu wreszcie zdecydował się na wydawanie tych ponagrywanych koncertów z wielu lat swej kariery. Mniej więcej co miesiąc ukazuje się kolejna taka perełka z archiwum. No i to jest właśnie zdecydowanie jedna z nich. 78 rok. Utwór, którego nie dokończył, podarował Patti Smith, no a reszta jest historią, bo to był jeden z jej największych przebojów. Właśnie ten napisany przez Springsteena, przynajmniej w części, Because the Night. Wracamy do płyty The Ghost of Tom Joad. To z nią Springsteen przyjechał do Polski w 97 roku na dwa koncerty do sali kongresowej w maju. To nie były takie zwyczajne koncerty. Trochę przypominały to, co stało się na Broadwayu, kiedy z miesiąca, planowanego miesiąca koncertów przerodziło się to w roczną obecność artysty na deskach Walter Kerr Theatre. To są opowieści. Momentami te opowieści są dłuższe niż utwory, które następują po nich. Zatem te polskie koncerty z 97 roku to była też swego rodzaju wyprawa w inny świat ze Springsteenem i zdecydowanie polskim fanom pomagały w tej wyprawie tłumaczenia tekstów. Zajął się tymi tekstami Maciej Zębaty, który już na początku przyznał, że to niełatwa praca, że to trudna do tłumaczenia płyta, wyjątkowo ten album The Ghost of Tom Joad. No ale Maciej Zębaty poradził sobie z tym świetnie. Youngstown to kolejny utwór z tego albumu, a za moment fragment tego, jak te słowa z oryginału zostały przełożone na polszczyznę. Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnace, kept him hotter than hell. I come home from now, I'm working my way to Scarford, a job that suits the devil as well. Well, attacking that coke and limestone fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio work when he came home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. They're in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day. Now, so you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking knocking down. Here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want a part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell. Tatuś zaczął pracować w Ohio, kiedy wrócił z II wojny światowej. Dzisiaj z fabryk zostały ruiny. Powstawały tu czołgi i bomby, dzięki którym zwyciężał ten kraj. Nasze dzieci w Korei i Wietnamie umierały nie po to, aż tam. Tak tłumaczył teksty Bruce'a Springsteena Maciej Zębaty przed polskimi koncertami artysty w 1997 roku. Youngstown to album The Ghost of Tom Joad. Już za 13 minut 15, ale jeszcze zdążymy na jeden koncert. And these romantic dreams in our heads. Nagrane 6 sierpnia 1984 roku. No Surrender. To z płyty potrójnej kompaktowej Live 75-85. Płyty, która także ukazała się na 5 płytach winylowych. No i także na innych specjalnych wydawnictwach. 3 kasetach również. No takie to były czasy, połowa lat 80. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu za to spotkanie dzisiaj w tonacji Trójki Środowej. Pozdrawiamy fan klub. Można go znaleźć pod adresem springsteen.pl. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Dziś zaprosimy Państwa na rowerową wyprawę w okolice Warszawy. Grażyna Orłowska wróciła właśnie z tego rejonu i zachęca do pójścia w jej ślady. Dalsze okolice Warszawy, ale piękne tereny. Kilka lat temu zostało wytyczonych wiele szlaków w okolicach i w dorzeczu rzeki Jeziorki. Jest jeszcze inna rzeka Czarna, wzdłuż której wytyczono szlak długości około 20 km. I początek tego szlaku zaczyna się w Michalczewie. Do Michalczewa można dojechać również koleją, co jest właśnie bardzo wygodnym rozwiązaniem. Kolej linii Warszawa-Radom. A stąd przez tereny wiejskie w otoczeniu pól, lasów, usiane są również liczne kapliczki, krzyże przydrożne, ale i ciekawe zabytki. I na trasie znajdują się takie miejscowości jak Chynów, gdzie znajduje się kościół, który pochodzi z XVIII wieku, chociaż wcześniej istniał tutaj kościół już w XV wieku. Wewnątrz kościoła jest ciekawy obraz, ukrzyżowanie, na którym możemy zobaczyć 7-osobową klęczącą rodzinę fundatorów. Przy kościele jest bardzo interesująca płyta nagrobna pochodząca z XV wieku. Dalej na trasie bardzo interesująca miejscowość związana z psami, gdzie znajduje się Centrum Szkolenia Policji. To są Sułkowice. Jak tam dojeżdżamy, to już słychać szczekanie psów. To jest stara osada, która była założona już właśnie w XV wieku, a współcześnie najbardziej znana z tego Centrum Szkolenia Psów Policyjnych, ale i nie tylko, bo również do zadań specjalnych. Najbardziej znane 2 psy to jest pies, który grał Szarika w serialu 4 Pancerni i Pies i jeszcze jeden pies cywil, który występował w takim filmie dla młodzieży. Zresztą w Sułkowicach jest właśnie ulica nosząca imię psa cywila. Szlak kończy się przy takim kanale właśnie tej rzeki Czarnej, która jest jak gdyby motywem tego szlaku. Z tym, że ta rzeka Czarna jest o tyle interesująca, że ona w okolicach Julianowa skręca do ujścia swojego, które ma w okolicach z kolei Czerska. Natomiast tutaj jest taki kanał przekopany i ten kanał uchodzi do takiej zielonej rzeki, która z kolei płynie dalej przez Lasy Chojnowskie w okolicach Zalesia Górnego, więc dla tych chętnych, którzy chcieliby tą 20-kilometrową trasę wydłużyć, istnieje możliwość pojechania dalej na północ w kierunku Warszawy i to, co jest taką dużą zaletą tego szlaku, biegnie poza tym, że wzdłuż tej rzeki, raz po jednej, raz po drugiej stronie, to jeszcze wzdłuż linii kolejowej, więc w każdej chwili w razie załamania pogody możemy dojechać do jakiejś stacji i wrócić bezpiecznie do domu.